Ma nem tetszett, mondom, hogy tetszett. Jöjj, tóta. Jöjj, tetszett? Na, na, várjál. De nem akarsz azt mondani, itt nálak. Na, be kell kapni az orvosságokat. Majd kérdez, köréle. Na, ugasztottam a feladatot. Na, kiabáltál vagy mi? Na, tudod be, kérj fel, mondjuk ezt az állatom tőled, és olyan van nálad. Jaj. Mi van? Jaj. Én nem hat így, jó? Én így, jó? Jó, a nem baj, sétésem. Itt tartok, jó? Vedd be. A kezedbe vedd be, jó? Ez most nincs olyan. Mi itt hajtó? Ide. Ide. Ide, jó? Ne csak ki. Benyelted? Nyeld már le. Belegye. Jó. Nagyon kemény. Na. Még egyet. Jó. Igen. Elég. Igen. Nem ment, mutass, hogy mi is kezdte el az. Mi is kezdte el? Áááá, a nyelvedet úgy ki, nyááá. Ott van a nyelvedet. Ne játsszál. Jó. Ne nyárd már, ne köptöst ki! Beállítom a nyelvedre, rajtam, hasonló a nyelvedre, rárva. A nyelvedre. Nem nyelted le, nyárd már, légyes. Addig nem megyek, én nem nyelved, még egy kicsi vizet így erre. Nyárd le, légyes, jó? Nyárd már le! Mutasd le a nyelvedre. Mindig ott van. Nyerd már le! Légy szíves! Nincs van már olyan víz a nyakadban. Nincs a nyakadban, nem nyeltad le mindig. Mondjad ide! Nyerd le! Légy szíves! Nyerd már le! Mutasd a nyelvedet, nyisd ki. Te már a nyelvet füle, ne hagyd a nyelved el. Mutasd a nyelvedet. Nyisd ki, áhá! Nyisd ki, légy szület, nyisd össze. Egyed meg a kekszület, jó? Hogy még eszem csak. Jó. Jó, nem kell, hogy nyomom már mindenki. Fiatal van, semmi. Na. Róha, itt, na, tönkre. Jó, mit mondasz? Ja, ist doch. Jawohl.